तो कल जो उसमें श्लोक प्रमाण दिए थे कि अष्टाशीति सहस्राणी यदि नाम ऊर्ध्वरे दशाम स्मृतम स्थानम तेषाम तदेव गुरुवासिनाम स्मृतम तेषाम स्थानम स्मृतम तद्वै वनौकसाम। तीन पादों में है अष्टाशीति सहस्राणी, तो 80,000 वर्ष तक यति नाम ऊर्ध्वरेत साम, जो ऊर्ध्वरेत यति लोग है उन्हें जो स्थान की प्राप्ति होती है तदेव गुरुवासिना, वही नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को भी प्राप्त। और जो यह इन लोगों के लिए स्मृत है वही वनौकसाम वानप्रस्थ को भी प्राप्त होता है, ऐसे कह दिया। इत्यादि पुराण स्मृति श्रुति मूल होने से प्रामाण्यात नैष्ठिक ब्रह्मचारी नाम ऊर्ध्वरेत साम आदित्य संबंधिना उत्तरायणेन उपलक्षितो देवयानाख्य मार्ग यावता प्रसिद्ध तस्मा तेषाम अरण्यवासी सह अखंड अखंडित ब्रह्मचर्य अर्चिरादिगति लाभात न पंचांग वित्त प्रयोजन विधि पारिशिष्य सिद्धि, इसे उनको भी पंचांग विधि कोई जरूरत नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग है या सवर्ण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग है ना, ऐसे जितने भी हैं इन लोगों को पंचांग विद्या की अपेक्षा के बिना ही उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। और जो गृहस्थ होते हुए सपत्नीक जो व्यक्ति होगा और कर्मकांडी है जो, वह पंचांग विद्या के बिना उत्तरायण मार्ग के अधिकारी नहीं हो सकता। इस पर पूर्व पक्षी आशंकाएं करेगा, अब शास्त्र आरंभ होता है। ऊर्ध्वरेतस्तम छेद उत्तर मार्ग प्रतिविधि कारण पुराण स्मृति प्रामाण्यात इष्यते पित्तम वित्तम अनर्थकम प्राप्त, ये जो आपका विशेषण है पित्तम वित्त व्यर्थ हो जाएगा। ऊर्ध्वरेतों को उत्तर मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, हाँ उसके प्रतिपत्ति का कारण पुराण स्मृति प्रामाण्य के आधार पर आपने कह दिया कि जब वो उन्हें भी प्राप्ति अवश्य होता है उत्तरायण मार्ग की प्रतिपत्ति का कारण जो है पंचांग विद्या से भिन्न ही है। फिर तो गृहस्थों को पंचांग विद्या तो है ही, तो विशेषण किसका का वर्तक कर रहा है, इत्तम वित्तम अनर्थकम, ये विशेषण अनर्थक हो जाएगा। शंका का आशय टीका बता देखिए कि नैष्ठिका नाम ब्रह्मचारी नाम उत्तर मार्ग प्रति संभव अस्ति नवा, विचार ये यहाँ तात्पर्य उसका शंका का वास्तव में क्या नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। आद्य अनर्थकम इत्तम वित्तम प्राप्तम, यदि प्राप्ति हो जाए फिर इत्तम वित्त विशेषण प्राप्त हो जाए, इति श्रुति विरोध है, विरोध हो जाएगा श्रुति के साथ विरोध होगा। और नहीं प्राप्त होते कहते हो फिर तो पारिशेषिक जो असिद्धि दोष थे हमने दिया था पहले वो तदवस्थ हो जाएगा, इति शंका का तात्पर्य है। तब हम वहां भी पूछना चाहेंगे क्या आप कहना चाहते हो इत्तम वित्त जो विशेषण है नैष्ठिकान प्रति अनर्थकम इत्युच्यते, किं वा सर्वानेव प्रति सभी के प्रति ग्रस्तों के प्रति भी व्यर्थ ही है ये कहना चाहते हो। उसे पहला में तो नैष्ठिकों के प्रति इत्तम वित्त विशेषण है ही नहीं इसलिए वहां व्यर्थ ही है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहला पक्ष स्वीकार्य है नैष्ठिकों के प्रति इत्तम वित्त विशेषण की अपेक्षा नहीं है, लेकिन सभी के प्रति नहीं है ये नहीं कह सकते। कुछ गृहस्थों में ही व्यावर्तन करने के लिए, गृहस्थों में दो प्रकार के हैं, एक इत्थम्बित गृहस्थ है और एक अनित्थम्बित गृहस्थ है, जो पंचांग की विद्याओं को जानने वाले गृहस्थ है और जो इसको न जान करके केवल कर्मादि करने वाले गृहस्थ हैं, उनमें से किसको उत्तरायण मार्ग मिलेगा, तो जो पंचांग विद्या विशिष्ट होकर के कर्माकांड करता हुआ विद्यमान गृहस्थ को ही मिलता है। यह बात बोल कराने के लिए गृहस्थों के अंतर्गत इतर व्यावर्तन हेतु विशेषण ग्रस्तों का ही केवल होगा, अन्य आश्रमों के लिए विशेषण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा न ग्रस्तान प्रति अर्थवत्पाद, ग्रस्तों के प्रति यह प्रयोजन वाला है। कैसे, ये गृहस्थ अनित्थम विदः तेषां स्वभावत दक्षिण भ्रमादिपंता प्रसिद्ध, जो गृहस्थ अनित्थमित्य अर्धे पंचाग्नि विद्या को नहीं जानते न उपासना कर रहे हैं ऐसे जो लोग है तेषां उनको तो स्वभाव से ही दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होगी, यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है। और अतएव तेषांच मध्ये इन गृहस्थों के बीच में यह इत्तमिदो माने ये इत्तमिदो जो गृहस्थ इस प्रकार पंचांग विद्या के वेत्ता है उपासक है सगुणम व अन्य ब्रह्मविद हो चाहे वो न भी हो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्यों के लिए कौन नैष्ठ ब्रह्मचारी वानप्रस्थि और सन्यासी परिव्राजक जो हैं, जो क्या है वो भी जरूर नहीं पंचांग विद्या करें, बिना पंचांग विद्या कैसे ले सगुण ब्रह्म की उपासना करें। गृहस्थ भी कोई जरूर नहीं, गृहस्थ होते हुए ये नहीं कि पंचांग विद्या जानने वाले गृहस्थ को ही उत्तरायण मार्ग है, ऐसा नहीं। पंचाग्नि विद्या वाले को गृहस्थ को तो मिलेगा, साथ साथ सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले गृहस्थों को भी मिलेगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वत परिव्राज वत वानप्रस्थ वत उन लोगों के जैसे उन गृहस्थ लोग जो पंचाग्नि विद्या को नहीं जानते हैं किंतु सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ आदि की उपासना कर रहे हैं तो उन्हें भी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति जरूर होगी। जैसे पहले कह चुके हाँ उसके महिमा गाते हुए गाना, चाहे उसके अंत्येष्ट संस्कार कोई करे चाहे न करे तो भी जो है उत्तरायण मार्ग प्राप्त हो जाएगा, ऐसे हिरण्यगर्भ उपासना प्रकरण में आया हुआ। इसलिए भाष्यकार ने कह दिया सगुणम व अन्यत ब्रह्म माने अन्यत में इत्थम जो विद्य था अर्थात जो सगुण का पंचांग विद्या थी इससे जो भिन्न सगुण ब्रह्म को जान रहा है। अन्यत सगुणम ब्रह्म विदु अन्यत ब्रह्म नहीं कर देना उसको, एक खट्टा इन्होंने छाप दिया अन्यत सगुणम का विशेषण अन्यत सगुणम ब्रह्म विदुर्वा क्या प्रमाण है अत यदुचैव अस्मिन् छव्यं कर्म कुर्वन्ति यदि नार्किसमेव कदे अथवा यत् उच एव अस्मिन् इसके मरने के बाद छव्यं कर्म कुर्वन्ति यदि न चाहे उसके छव्य कर्म कोई करें चाहे न करें तो भी अर्चिसमेव अभियन्ति ऐसे कह रखा है वो अर्च मर को ही प्राप्त करता है। यदि लिंगात यह श्रुति प्रमाण होने से उत्तीर्ण गच्छन्ति वे लोग सब के सब वो सारे गृहस्थ चाहे वो पंचांग विद्या वाले हों चाहे सगुण ब्रह्म विद्या वाले हों वे सब के सब जरूर नैष्ठिक वानप्रस्थ ब्रह्म सन्यासियों के समान वे उत्तरायण मार्ग को प्राप्त कर देते हैं। नीचे स्पष्ट कर दिया तेषां एव गृहस्थानां मध्ये आंगिरी तीसरी एक केचित उक्तेन प्रकारेण जो कोई भी लोग प्रकारेण इत्तम पंचाग्नि दर्शन विधु पंचाग्नि दर्शन पंचाग्नि विद्या पंचाग्नि उपासना को जानते करते हैं और अग्निभ्यो अन्यद्वा सगुणम ब्रह्म देखो अंगत अभिधान अग्निभ्यो अन्यद्वा नहीं तो अन्यत भ्रम करके जो दूसरा भ्रम करके नहीं लेना कहीं गड़बड़ अर्थ हो जाएगा ना वहां, इसलिए हम जान के दिखा रहे अग्निभ्यो अन्यद्वा सगुणम ब्रह्म ऐसा ही अन्वय करना पड़ेगा। विदुहु ते देवयानेन उत्तीर्ण पथा गच्छन्ति ऐसा पूर्वाग्रह कर देना है। अच्छा ननु पूर्व पक्षी कहता ऊर्ध्वरेतां गृहस्थानां च समान आश्रमित्वम् जो ऊर्ध्वरेत हैं और गृहस्थ हैं ये दोनों तो समान आश्रमी है। ऊर्ध्वरेतां एव उत्तीर्ण पथा गमन न गृहस्थानां इति न युक्तम् अरण्योत्रादि दैवी वैदिक कर्म बाहुल्य च सति अधिक से अधिक फल होना चाहिए उल्टा कम फल ऐसा हो गया है तो बड़ा कर्म कांड में लगा हुआ है माने उस उन ग्रस्तों को ले रहे हैं जो केवल कर्मी उपासक नहीं। शंका करने वाला कह रहा है ये केवल कर्मी की अपेक्षा से जो है आप ऊर्ध्वरेत को अधिक फल कैसे बता दे उत्तरायण मार्ग बता दिए और केवल कर्मी को बोले दक्षिणायन मार्ग मिलेगा ये उचित नहीं है क्योंकि ऊर्ध्वरेत जैसे ऊर्ध्वरेत कहाँ रहते हैं ये लोग भी आश्रम में ही रहते हैं गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं वहां रहते ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे सब कुछ पालन कर रहे हैं विवाह आदि नहीं करते माता पिता की सेवा में लगे हैं अनेक प्रकार से रह सकते ऊर्ध्वरेत कोई जरूर नहीं कि वहां गुरुकुल में भी रह सकते हैं वहां भी रह सकते हैं इसे यहाँ ऊर्ध्वरेत को अलग कर रहे हैं नैष्ठ ब्रह्मचारी से इससे लगता है वो उन लोगों को लेना है जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं और विवाह आदि से रहित होकर के केवल माता पिता आदि का सेवा करता हुआ अखंड ब्रह्मचारी वाजपेयी वत नहीं घर देश सेवा में लगे हुए हैं तो इस प्रकार की जो लोग होते हैं तो गृहस्थ आश्रम में ही हो भी गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य यहाँ वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं गुरुकुल में भी नहीं रह रहे और वनवास में भी चले नहीं आए वानप्रस्थ तो कर ही नहीं सकते वानप्रस्थ तो होगा वो करेगा ना जो गृहस्थ होगा सन्यास वर्ग ने शादी कर लिया होगा वही वानप्रस्थ का अधिकारी होता है यहाँ तो सन्यासी होना चाहिए वो भी नहीं है वो ऐसे को है ना केवल ऊर्ध्वरेत सबसे ले रहे हैं इसलिए पूर्व पक्षी आशंका हो रहा है ऊर्ध्वरेखा गृहस्थान समान आश्रमित्व ऊर्ध्वरेखा एव उत्तरेण पथास गमनम न ग्रस्तानामिति न युक्ताम, ऐसा करना उचित नहीं। क्यों? अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म बाहुल्य, अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म बहुत कर रहा है वो, ये तू कुछ कर भी नहीं रहा, तो उसको करने का अधिकार भी नहीं, तो शादी नहीं किया ना, तो इसको पत्नी है नहीं, बच्चे है नहीं, तो कहां से अग्निहोत्रादि कर्म कांड करेगा? वैदिक कर्म के अधिकारी नहीं, क्या स्मार्ट कर्म करते रहेगा, थोड़ा बहुत नित्य होम वगैरह संध्या पूजा पाठ कर रहा है, तो ऐसा कम कर्म कर रहा है और उसको आपने कह दिया उत्तरायण मार, दुनिया भर जिम्मेदारी लेकर के सारा संसार को पालने में लगा हुआ है आदमी, और उसको बहुत कम फल दे देंगे, दक्षिण मार से डाल दिया उसको, ये तो उचित नहीं है। नहीं से दोष अपूता हिते, जब भले बहुत कर रहे हैं लेकिन आप मित्र ही रहते ही है, कहते ऐसे कैसे, तो नहाते धोते सुधराते, अब ऐसे कैसे कहते हो आप अपवित्र रहते, कहते आप अपवित्र नहाने धोने कपड़ा पहनने से मतलब नहीं है, उनके अंतकरण अशुद्ध ही रह सकता रहेगा, कभी अत्यंत शुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? शत्रु मित्र संयोग राग द्वेष, उनके यहाँ कोई ना कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है, उनके संबंध को लेकर के संयमित विभिन्न प्रकार से उनके अंदर राग और द्वेष भी रहेगा, राग द्वेष युक्त कार्यक्रम के लिए राग युक्त होना पड़ता है, अब यहाँ राग द्वेषवान है तो ये कैसा हो जाएगा उत्तरायण मार्ग के अधिकारी, तथा धर्माधर्म हिंसानुग्रह निमित्त, और उसी के अधीन होकर वो धर्म अधर्म भी करता है, हिंसा अनुग्रह भी करने लगता है, जो शत्रुओं के प्रति हिंसा करने लगता है वो अधर्म हो गया, और मित्रों के प्रति अनुग्रह करता है उसे धर्म करने लगा, और कई बार जहां पर अधर्म मित्र को साथ देना भी अधर्म होता है, लेकिन वहां साथ देते क्यों मित्र होता, मित्र गलत है, वो गलत काम किया है तो उसको आपके साथ दोगे, तो समझाना चाहिए तुम गलत किए हो, इसे तुम स्वीकार करो ना अपनी गलती, भले दंड हम दोनों भुगत लेंगे, चलो हम तो मित्र में साथ दे सकते हैं, लेकिन ये कहो कि झूठ बोलना पड़े, अगर नहीं हमारे मित्र ऐसा है नहीं, उसने गलत किया ही नहीं है, और झूठ बोल के उसको बचाओगे, ये तो बहुत गलत बात, इस तरीके जो है ना आप व्यक्ति को धर्माधर्म तो विवेक ही नहीं हो पाता, ऐसी मोह ममता बन जाता है अपना पुत्र मित्र आदि के प्रति, धर्माधर्म का विवेक नहीं हो पाता, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं विवेचन ही नहीं कर सकता, अतएव निश्चित रूप से उसके द्वारा हमेशा पुण्य पाप मिश्रित होते ही रहेगा, हिंसा अनृतम माया अब्रह्मचर्या च बहु अशुद्धि कारण अपरिहार्यम तेषा, क्योंकि गृहस्थों के अंदर तो ये अपरिहार्य, उनके पास कोई रास्ता नहीं से बचने का, उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, काया वाचा मनसा हिंसा करते हैं वो, बड़ा छल कपट भी करना पड़ता है, माया अब्रह्मचर्य आदि करते हैं पड़ जाता है, बहु अशुद्धि कारणम, बहुत सारे अशुद्धि के कारण है, और जो कि कहा कि भाई प्रायश्चित कर लिया जाए, कहते नहीं नहीं वो परिहार्य, हम परिहार ही नहीं उसका, ऐसे काम हो जाते हैं, अतो अपूता, इसलिए वे अपवित्र कह गए हैं, अपूतत्वादेव अपूत होने के नाते ही अपूतने पूतने पुत्र नहीं समझना, कपूत बोलते ना ये अपूत अपवित्र, अपवित्र होने के कारण से पुत्रायण मार्ग से वो नहीं जाएगा, हमने ऐसे सुना है बुद्धि भाषी पढ़ाते हुए बोल रहा था, अपूत अपूतो भवती आया है ना कई जगह आया है, अपूत अपूतो भवती, तो उसने व्याख्या कर दिया जो अपुत्र वाला होता है वो तो पुत्रवान हो जाएगा, ऐसा कर दिया, मैं पूछा बाद में आराम से सुबह महाराज आपने तो कह दिया कि अपुत्र वाला पुत्र हो जाता है, किस शब्द का अर्थ आपने किया, अपूतो अपूतो भगवती का है ना इसी का, ऐसे कैसे अर्थ कर दिया पुत्र मेरे पुत्र, नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ संस्कृत में है संस्कृत शब्द है अपूत, यहाँ पूत होने पवित्रता है, वही पवन राज से बना है, तो उन्हें समझा कि ऐसा भी होता है क्या पुआ, इसे तो कहता हूँ गुरु मुख से पढ़ा करो, ऐसे उल्टा उल्टा भाषण देते रहते हो कथाकार बन जाते हो, ऐसे व्यक्ति आया अभी पीएचडी कर रहा है वेदांत है संपूर्ण यूनिवर्सिटी में, और कहा कि वेदांतों में विशेषकर बृहदारण्यक उपनिषदों में उपासनाओं पर विवेचन करने का उसने विषय ले लिया, मैंने उससे पूछा आप उपासनाओं पर विवेचन करने के लिए चले हो, बृहदारण्यक कितनी प्रकार की उपासना कौन सी क्या है कैसे है, तो उसने वो तो होते हैं ना वहाँ गाइड जो होते हैं, वो तो पहले जब चयन होता है पीएचडी के स्टूडेंट से उसी समय इंटरव्यू में विषय दे दिया जाता है, वो बना के देते हैं पहले से, ये तुमको पसंद है, ले लो, कौन सी तुमको इच्छा है, कौन सी तुम कर सकते हो, तो ले तो लिया और उसे पता ही नहीं कुछ भी नहीं, कितने प्रकार के उपासक जानते हैं, ने सुना है हम और प्रतीक दो ही जानते हैं, और कुछ पता ही नहीं, कर्माबद्ध कर्मानावबद्ध होता है, ठीक है, सोन ब्रह्मोपास निर्गुण ब्रह्मोपास अलग होते हैं, सालम निरालम अलग होता है, प्रतीक संपत्त अलग होता है, इसमें किसको अहम में अहम ग्रह उपासना किसको किसमें रखना है कैसे करना है, राजा को मिले खा दो निकल जाओ अपने गाइड से पूछो, गाइड किसने बना रखे हो, 25,000 तो उसको देना पड़ता है, उससे पहले पूछना लिखवा लेना सब बाद में, तो ऐसे लोग पीएचडी कर रहे वेदांत पर उन्हें कुछ भी पता नहीं, उपासना का पता नहीं, ये स्थिति है, इसलिए इन चीजों को ध्यान देना पड़ता है, हिंसा अंतर्गत माया अब्रह्मचर्य आदि परिहाराच्चा शुद्धात्मा ही इतरे इतरे बने, और जो ऊर्ध्व रेत वाले लोग हैं वो लोग कैसा है, हिंसा अंधत माया अब्रह्मचार्य आदि से परिहार प्राप्त कर चुके हैं एक तरह से, क्यों वो गलती में गए ही नहीं, वो जमेला में पड़े नहीं, किचन में पड़ देता हूं ना पैर धोना पड़ेगा, प्रंख्या पंग वो है ना प्रक्षालनाथ पंग से धूरा वाली बात है, वो तो किचन में पैर रखो फिर धो, उस मूर्खता से अच्छा किचन में पैर मत डालो, उसे इसलिए गृहस्थ में गया ही नहीं, इसलिए हिंसा आदि का स्वतः ही परिहार हो गया है, इसे शुद्ध अंतकरण वाले हैं कौन इतने शत्रु मित्र राग द्वेष आदि परिहार अच्छा, क्यों क्योंकि शत्रु मित्र आदि के हो लेकर ये राग द्वेष आदि का परिहार हो चुका है, अति विरजसा तेषां युक्त उत्तर पुंतः, इसलिए रजगुण की प्रवृत्ति का अवसर ही नहीं रह गया, तमोगुण का तो कहां से कैम न्याय से खंडन कर दिया, तमोगुण का आने का अवसर ही नहीं है, केवल सतगुण प्रदान होकर के शुद्ध अंतकरण वाले होते हैं, अति उनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है, कहना युक्त युक्त ही है, तथा च पौराणिका, इससे पौराणिक लोगों ने स्पष्ट शब्द में कहा है, ये प्रजाम ईशिरे अधीरास ते श्मशानानि भेजिरे, ये प्रजाम नेशिरे धीरास ते अमृतत्तम भेजिरे इत्याहु, ये प्रजाम ईशिरे, जो लोग प्रजाओं को प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रजा की प्रजापादन में अभिरत रहते हैं, वे लोग अधीर पुरुष लोग है, धैर्यहीन होने के नाते वे अंत में कहां पहुंचेंगे, स्मशान घाट पहुंच जाएंगे, मौत से भी सब्जी होती है, उनका कहने का तात्पर्य है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में सदा ही उनका क्या है, यहाँ से स्वर्ग स्वर्ग से यहाँ चक्कर चलते, ये प्रजा नेशिरे, जो प्रजा उत्पत्ति के प्रति इच्छाएं नहीं रखते हैं, ऐसे धीर पुरुष है, ये अमृतत्व भेजिरे, वे अवश्य अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, मोक्ष है नहीं यहाँ पर क्रम मुक्ति का तात्पर्य कहेंगे, अभी उस पर विचार होगा, है केवल आपके 20 उम्र से लेकर के 40-45 जब 50 उम्र तक क्या खान पीन उसका खराब रहेगा, तो भी 50 उम्र से आगे क्या उसके जो इंद्रिया सताएंगे, बाद में इंद्रिया नहीं सता पाते, 20 से 50 थोड़ा धैर्य रखे रहे, 30 साल पार कर गए तो पार कर गए, बाद में इतना कोई खास परेशानी नहीं है, ऐसे ऐसे देखा धीर है 42 उम्र में जाके शादी कर गए, ओम बाबा नाम उनको, ओम बाबा नाम रख दिया, सन्यासी हो गए हैं, ओम भवानंद महाराज, 42 उम्र में शादी किए, एक रिटायर्ड कोई हेडमिस्टर थी उससे, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी, बच्चे भी सब छोड़ छाड़ के बाबा उनके बैठे हैं, वो तो कितने उम्र में जाकर उनको सताया, सोचते रहे कि हम नहीं करेंगे, नहीं मैम अच्छा हुआ पहले माता नहीं बने थे, चारी बन के रहते रहे, तो वो सुना रहे थे हमको अनुभव अपना बता रहे, हम तो समझते हैं 20 से 50 तक जो बच गया, हम तो समझते हैं कि जन्म नाम तक जो बच गया तो बच गया, बच कर दिया कृपा पात्र कृपा कर दी तो अच्छी बात, क्योंकि पता नहीं जितना कहते हैं कि ना जितना आम पकता है बढ़िया उतनी मीठा होता है, इतना ही बूढ़ा होता है उतना ही जब काम वासना बढ़ती जाती है, इंद्रिय बड़े साथ दे न दे वासना तो बढ़ती ही, और कुछ न कुछ स्पर्शानंद लेने को चल गया, प्रसाद हाँ बहुत अच्छा बेटी बहुत अच्छा बेटी पीठ पर हाथ फेर के अपना आनंद ले लेते हैं। कहाँ जाएगा वो वासना संस्कार, बड़ा मुश्किल नहीं। इसलिए हमने उनको कहा कि आप भले बोल रहे हो 20 से 50, हमारे हिसाब से तो जो है जीने से मरने तक का पूरा समय खतरे का समय, पूरा समय धैर्य रखना चाहिए। वही धीर पुरुष होता है। इत्थम विदम गृहस्थानाम अरण्यवासिनां च समान मार्गत्वे अमृतत्व फले च सति अरण्यवासिनां विद्या अनर्थत्वं प्राप्तम्। पूर्वक्षी कहता है यदि आप कहते हो इत्थम विद गृहस्थ और अरण्यवासी दोनों का समान मार्ग आपने बता दिया है ना, और अमृतत्व फल भी बराबर, तो अरण्यवासियों के प्रति विद्या की अनर्थता हो जाएगी, फिर तो श्रुति के साथ विरोध होगा, तथा श्रुति विरोध न तत्र दक्षिणा यन्ति ना विद्वांस तपस्विनः इति सहेनम अविदितो न भुनक्ति। देखो परस्पर विरोध हो जाएगा। एक तरफ कहता है न तत्र दक्षिणा यन्ति न अविद्वांस तपस्विनः इति, अविद्वान होता हुआ जो तपस्वी है अविद्वान, न अविद्वांस माने विद्वांसन एव तपस्वी चेत दक्षिण मार्गो नहीं अंति, दक्षिणायन मार्ग को नहीं प्राप्त होता है। इधर से विद्या को कथन किया मैंने विद्वान होना जरूरी है, अर्थात पंचांग विद्या से भी जरूरी है कार्य तरफ। और दूसरे कहते हैं अविदितो लभ्यन्ति स एनम, और परमात्मा भी उस अविदित की कभी रक्षा नहीं करते, पालन नहीं करते, अर्थात अमृत तो प्राप्त नहीं हो सकता। विचार विरुद्धम वर्ष विरोध हो जाएगा। टीका कर देखिए आश्रम धर्म मात्रेण उत्तरम मार्ग द्वारे अमृतत्वम ऊर्ध्वरेखा उत्तम। आपने कहा कि भाई विद्या के बिना भी केवल आश्रम धर्म का पालन करने मात्र से उस ऊर्ध्वरेख को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति अमृतत्व प्राप्ति होती है, विद्या की कोई जरूरत नहीं है। और विद्या का विशेषण था वो गृहस्थों के अंतर ही जो अविद्वान जो दक्षिण मार्ग का ग्रस्त अधिकारी ग्रस्त है उसे आवर्तन करने के लिए है, ऐसे आपने अभी अभी निश्चय दिया है। उस पर शंका पूर्व पक्ष कहता है ये ठीक नहीं है, क्यों तेषां विद्या अनर्थत्वं इष्टमेव इत्याशंका। यदि कोई कहता है ठीक है अरण्यवासियों के प्रति ऊर्ध्वरेतादियों के प्रति तो अविद्या की पंचायन विद्या व्यर्थ ही है, तो ऐसा यदि जो ये व्यर्थ है वो इष्ट ही है, उसे कोई दोष नहीं है। तब पूर्व पक्ष नहीं दोष क्यों नहीं है, श्रुति विरोध हो जाएगा। एक तरह विद्या की अपेक्षा कर रही है, एक तरह विद्या के बिना काम ही नहीं होगा बोल रही है। स देखो व्याख्या कर रहे हो स एनम अविदितो न भुनक्ति की, स माने परमात्मा स्वयं अज्ञात सन, स्वयं कैसा है परमात्मा उस साधक को उस अधिकारी को ज्ञात नहीं, वो अधिकारी उस परमात्मा का भी जानता नहीं है, अज्ञात सन एनम अधिकारी न, फिर भी वो अपने उस अधिकारी भूता व्यक्ति को अपवर्ग प्रदान न पाल, यदि अपवर्ग प्रदान के द्वारा पालन नहीं करता। इति च वाक्यम विद्या मंत्रण अमृतत्वम वरोतो वृद्धम, विद्या के बिना अमृतत्व आप यदि कहते हो, ये दो मंत्र ऐसे हैं जहाँ स्पष्ट कहते हैं विद्या के बिना अमृतत्व प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो वह ब्रह्म हमको मोक्ष लेकर पालन नहीं करता, ऐसे स्पष्ट कह रहा है, विद्या की जरूरत है। आपने कैसे कह दिया पूर्वदेवताओं को विद्या के बिना स्वाश्रम धर्म पालन मात्र से ही पूर्वदेवता वान प्रस्थी हो गए, और उन लोगों आज मैंने उनको जरूरत है प्रजा परिव्राजकों को भी है, इन लोगों को पंचांग विद्या के बिना स्वाश्रम धर्म का पालन करते हैं रहने मात्र से उत्तरायण मार्ग से अमृत प्राप्ति होती है, ये आपको कहना उचित नहीं सके। ऐसे पूर्व पक्ष ने शंका करा सिद्धांत के दिन, अरे ये अमृतत्व समृद्धत्व की बात हो रही है यहाँ, जो साफ आभूत संभव स्थान से अमृतत्व व्यवस्थित, अरे ये जो पौर पुराण का आप श्लोक उठाए हो ना, यह अमृतत्व का अर्थ उसी पुराण में बोल दिया, तत्री उक्तम पौराणिक ही जिस जगह का आप श्लोक उठा के बता रहे हो उसी जगह पर अमृतत्व की व्याख्या किया है। क्या किया, आभूत संभव स्थानम अमृतत्व निभाष्य दे, ऐसे कर दिया आभूत संभव स्थान मैंने इस मनवंतर तक केवल, इस मनवंतर में भूतों का संप्रलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, इस मंत्र की समाप्ति होती ही पूर्ण प्रलय, तो उसी प्रलय को लेकर के यहाँ तब तक वो रहता है। किस बात श्रुति भी प्रमाण है इमं मानवम नावर्तन्ते, श्रुति में हमने पहले भी आपको बताया था जब न से पुनरावर्तित है वहां पर तो वास्तविक मुक्ति की बात कहा जाता है। इमम मानम नावर्तन्ते, यहाँ तक पर वास्तविक मुक्ति नहीं है। ये पहले जहां जहां प्रसंग आए तो उपासनाओं का फलग कथन काल में हम लोगों ने स्पष्ट विचार किया है या भाष्यकार भी संकेत कर रहे हैं। देखिए यच्च आत्यंतिकम अमृतत्म तदपेक्षया, जो आत्यंतिक अमृतत्व है ना उसकी अपेक्षा से यह गौण अमृतत्व है जो आभूत संप्लव पर्यंत नित्य स्थिरता, माने जन्म मृत्यु चक्र नहीं है ना, मनु मन इस मनमंत्र की परिसमाप्ति पर्यंत वो एक एक देव भाव में बना रहता है, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता। वह वास्तविक जो मुक्ति है उसके अपेक्षा से ये भी मुक्ति के सदृश हो गया, पुत्र शुद्ध जन्म मरण प्राप्त नहीं किया, अतीव आपेक्षिक अमृतत्व का कथन किया गया है। न तत्र दक्षिणायन्ति तेन वैतो न भुनक्ति इत्याद्या श्रुतयः इत्यतो न विरोधः, ऐसे श्रुतियों को आपेक्षिक अमृतत्व पर कहीं घटा लेनी चाहिए, आते हुए कोई विरोध नहीं होता। तो फिर वास्तविक मुक्ति के लिए क्या शब्दावली होती है और आपेक्षिक मुक्ति क्या क्या है, तो दोनों बदल न च पुनरावर्तन्ते, सीधा न च पुनरावर्तन्ते अथवा न स पुनरावर्तन्ते, ऐसा अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दावली है। और सापेक्ष अमृतत्व के लिए इमं मानव आवर्तन नावर्तन्ते ऐसा है, इतने श्रुति विरोध यदि चेत पूर्व पक्ष होता है इधर दोनों श्रुतियों पर विरोध हो जाएगा जन्ना। अरे दोनों का अलग अलग ही विषय है, विरोध कहाँ है? तुमको लगता है तुम तो सब इकट्ठे कर देते हो, जहां इकट्ठे है नावर्तन्ते आगे इकट्ठा कर दिया, अरे नावर्तन्ते का विशेषण भी तो देखो, इमं यह एक और भेजेंगे तेषां यह न पुनरावृत्ति, उनको यहाँ मान इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी ये कह रहे, अर्थात अन्य लोक में बना हुआ रहेगा मुक्त गावा, यानी इसलिए मम यह इतने शब्दों को देखते हुए स्पष्ट है इन दोनों वाक्यों का परस्पर कोई विरोध नहीं हो सकता। इमम मानमिति विशेषणा तेषां यह च पुनरावृत्ति अस्ति, ये भी इसी छांद का ही अगले में आ रहा है, इति च यदि ही एकांति नैव नावर्तेरन, यदि वास्तव में आत्यंतिक मोक्ष की बात यहाँ कहना होता तो इमं मानवम यह इति च विशेषणम अनर्थकम स्यात्, इमं ये विशेषण नहीं दिए होते, यह ये विशेषण भी नहीं दिए होते, इन विशेषणों से ज्ञापन हो रहा है आत्यंतिक मुक्ति का ये प्रश्न ही प्रसंग नहीं है। अतएव दोनों विषय वाक्यों का विषय अलग हो गया, न सब पुनरावृत्ति है न पुनरावृत्ति का विषय मुख्य मुक्ति हो गया, और इमम मानव इत्यादि जो कथन करने वाले अनावृत्ति का जो कथन करते हैं ये सापेक्ष अमृतत्व का कथन कर रहे हैं। वो पूर्व पक्ष कहते हैं इमम यह इति आकृति मात्र, वो तो केवल कहने के लिए कह दिया, यहाँ नहीं आते अरे कहीं नहीं आते, ऐसा अर्थ करो, यहाँ नहीं आते का मतलब कभी नहीं होता उनका जन्म, ऐसा अर्थ करो, मतलब केवल आपको जो यहाँ से जा रहे हो यहाँ से मरने के बाद दोबारा यहाँ नहीं आएगा अर्थात हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगा, ऐसा अर्थ कर देना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है इम इमम यह इत्यादि क्या आकृति मात्र मुच्यते, न ऐसा नहीं कहना, अनावृति शब्द ही नहीं हो नित्य अनावृत्ति आकृति कल्पना व्यर्थ हो जाएगा, उसको विशेषण ही मानना पड़ेगा। अनावृति शब्द मात्र से नित्य अनावृत्ति रूपार्थ बोध तो हो ही रहा है, तो आकृति रूप आकृति कल्पना करना यह उचित नहीं होता। ननावृति इत्यादि क्योंकि सभी तदेव व्यतिरेक मुखे न विषदेति, इसी को व्यतिरेक मुख से भी कहेंगे, क्या कहते हैं कि अत इमं यह इति च विशेषणार्थवत्व आय अन्यत्र आवृत्ति कल्पनीय, क्योंकि जो है इमं यह इत्यादि में विशेषणार्थ में विशेषणों की अर्थवत्ता को सिद्ध करने के लिए अन्यत्र आपको आवृत्ति की परिकल्पना करनी ही होगी। न च सत एकमेव द्वितीयम् इत्यं प्रत्यवता मूर्धन्यया नाड्या अर्चिता मार्गनिक गमनम्, और जब एकमेव द्वितीयम् की अनुभूति कर लिया उसके तो गमन ही नहीं हो सकता, अच्छा गमन अभाव वाला कौन होगा और गमन वाला कौन होगा, व्यवस्था तो देना पड़ेगा ना। इसे सद एकमेव द्वितीयम् इसको इनको व्यावर्तन करने के लिए कह दिया ऐसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि गमन का प्रसंग ही नहीं है। सत एकमेव द्वितीय तत्व को इति एवं प्रत्यवताम मूर्धन्य नाड्या अर्चराज मार्गेन गमनमेव न संभवती ब्रह्मैवसन ब्रह्माप्येति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् न तत्र प्राणाउत्क्रामन्ति अत्र समवलियन्ते इत्येष विशिष्टेभ्यः एतादृशायक श्रुतियाँ हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि वह ब्रह्मज्ञानी का गमनागमन होता ही नहीं है। इसलिए जो उत्तरायण मार्ग से जा रहा है उसकी अनावृत्ति कथन करना है और उस अनावृत्ति कथन करने के लिए इमम और यह के विशेषण की अपेक्षा नहीं है। इसे इमम और यह विशेषण जरूर उन लोगों को लेकर के कहा जा रहा है जो यहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति करने वाले दक्षिणायन मार्ग वाले हैं, उनके अपेक्षा से अलग मात्र इनको किया जा रहा है। सापेक्ष मुक्ति का कथन यहाँ पर मानी जा सकती, क्योंकि वास्तविक मुक्ति वाले के तो गमनागमन का विचार ही खत्म है। वहां वो इसलिए वहां जिसका गमनागमन ही नहीं है उसको एक तरह व्यावर्तन करने के लिए विशेषण की कोई जरूरत नहीं रह गया। तस्मात, अरे इसका अर्थ हम बदल देंगे, तस्मात सर्वम अभवत, इसका अर्थ बदल दो। तस्मात मैंने जीवा उच्च क्रमिश प्राण न उत्क्रामंती है ना, न तस्य प्राण उत्क्रामते ना, यहाँ पर तस्य षष्ठी को पंचमी कर दिया जाएगा। पूर्वाधिकार तस्मात सर्वभाव तीसरे वो सर्वभाव को प्राप्त क्यों, वो यहाँ से निकल करके सर्वभाव में हो गया, निकला वो यहाँ से गया जा करके सभी में एकीभूत हो गया। इसलिए जीव जीव भाव से उत्क्रमण करने की इच्छा वाला का वह प्राण न उत्क्रामंती, उसको प्राण उत्क्रमण नहीं करे, वो उत्क्रमण कर गया। पक्षी कहेगा प्राण तो उत्क्रमण नहीं किए, प्राण तो यही हो गए सब, लेकिन जीव उत्क्रमण कर गया। ऐसे खंडन करेंगे, बिना प्राण के जीवत्व ही नहीं हो सकता। नोत्क्रांति सही हो गच्छन्ति, अथवा उत्क्रमण नहीं किया प्राण का मतलब क्या, उसके साथ ही गए ऐसा सब। इति अयम अर्थ कल्प्यते, चिन्ह ऐसा अर्थ नहीं कर सकता। ये कल्पना करने का आधार क्या है, कारण विषम माध्यम दिन श्रुति और तांड श्रुति में अंतर है। न तस्मात प्राणाक्रामंती माध्यम दिन श्रुति में अनुसृत, न तस्य प्राण के जगह पर माध्यम दिन श्रुति में क्या है, न तस्मात प्राण करके अनुसृत्य न तस्य कांड श्रुति में भी नहीं दबिया। इसे न तस्य करके जो कांड श्रुति है उसको बदल दो, उसको तस्य कर तस्मात ही कर दो माध्यम दिन के अनुसार, और तस्मात कर क्या है ना जीव भावा जीवा उत्क्रमिश प्राणा न उत्क्रामंती किंतु सहैव गच्छन्ति ऐसा। ये कल्पना करने के लिए कौन कह रहा है, पूर्व पक्ष अगत संगते जेत ना, ऐसा नहीं कहना। सर्वत्रैव समर्वयन्ति इति क्यों कहा, सहैव गच्छन्ति यदि होता, साथ में जा रहे हैं वो प्राण, फिर अत्रैव अत्र एव मैंने अन्यत्र गमन का अभाव को एवकार की रुचि किया। एवकार क्या है, पर इतर व्यावर्तन कर रहा है, जो अत्यंत योग प्राप्त था उसको निषेध कर रहा है। इसीलिए तो यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा, इति विशेषण अनर्थक्यात्, ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा यदि आप जैसा अर्थ कर रहे हो प्राण उसके साथ जाते हैं ऐसा अर्थ करूंगा तो फिर व्यर्थ विशेषण हो जाएगा। सर्वे प्राण अनुक्रामंती जो प्राण गमन से प्राप्तत्वात्, क्योंकि अन्य जो अज्ञानियों के लिए तो स्पष्ट है सर्वे प्राण अनुक्रामंती, क्योंकि जहां जहां पर प्राणोपासना प्राण में क्या है, जब प्राण उठने लगा सार उठने लगे तो शुद्ध प्राप्त है। जो शुद्ध प्राप्त को ये उत्तरायण मार्ग से चलने वालों के लिए विधान करोगे, जो स्वाभाविक रूप से ना समस्त अज्ञानी जो पंचांग विद्या को जानता है नहीं जानता है, कर्मकांड भी करता है नहीं करता है, आस्तिक नास्तिक सबके लिए बराबर है, हाँ? जो प्राणों का जो है प्राण का उत्क्रमण जीव के उत्क्रमण करने के साथ प्राणोत्क्रमण, प्राणोत्क्रमण के साथ सकल प्राणों का साथ चलना, ये जो चीज है सहगमन वो तो सर्वसामान्य स्वतः सिद्ध प्रसिद्ध, उसको उत्तरायण मार्ग चलने वालों के लिए आप यदि कहने लगोगे तो व्यर्थ विशेषण तो होगा ही। तस्मात उत्क्रामंती थी अनाशंका ये वैसा, इसलिए प्राण भी साथ उत्तरण कर जाएंगे और ब्रह्मज्ञानी भी उत्तरण करेगा, इस तरह से ये सब शंका करना बिल्कुल उचित ही नहीं है। ऐसा न आशंका कर्तव्या, यदा भी मोक्ष संसार गति वैलक्षण प्राणाम जीवन सह आगमनम आशंक्य तस्मात न उत्क्रांति सूचित है। और यदि कोई ऐसी व्यवस्था देना चाहता है जैसे आप जो है वो देता है दूसरे ढंग से पूर्व पक्षी कहता है हम जो कह रहे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ये कहना है जागृत और स्वप्न में अलग भाव है, सुषुप्ति का अलग भाव, सुषुप्ति में अलग है, जागृत स्वप्न अलग है। संसार दशा में प्राणों के साथ विज्ञान आत्मा गमन करता है, संसार दशा में प्राणों के सहित विज्ञान में जो जीवात्मा है वह चारों तरफ गमन करता है। और मोक्ष नास्ति, मोक्ष काल में प्राणों के साथ प्राणानाम जीवन सह गमनम इति आशंका है, मोक्ष काल में भी प्राणों का जीव के साथ गमन की आशंका थी या नहीं है, होगी या नहीं होगी, ये आशंका हुई उसे निवारण करण न तस्मत इत्यादि वाक्य कहा गया है, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। यदापि मोक्षस्य संसार गति विलक्षण है, संसार दिशा में क्या है गमन है और उससे विलक्षणता तब मोक्ष काल के अंदर है, इस बात के लिए जीवन स आगमन आशंक्य, यहाँ आशंका हो सकता था भी संसार काल में जिस प्रकार से जीव सहित प्राण गमन होते हैं तो मोक्ष काल में भी जाता होगा, ऐसा कोई आशंका जब करे तब निषेध किया, तस्मात दुःखामंती ऐसा कहो नहीं नहीं नहीं नहीं, संसार से विलक्षणता है, संसार दिशा में तो जाता है बाकी से जाता नहीं है, ऐसा यदि कोई व्याख्या करना चाहे अवस्था भेद को लेकर तदाप्य अत्रैव समूलियन्ते इति विशेषण मनोदगम से उस स्थिति में भी अत्रैव समूलियन्ते ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, अतएव ये उचित मानना चाहिए अवस्था को लेकर के भी गमनागमन का प्रसंग यहाँ नहीं है, गमन और आगमन जो है ज्ञान और अज्ञान को लेकर के, और ज्ञान अज्ञान भी उपाधि का ही आधार पर निश्चित होता है, जिसका क्या तरीके न च प्राणी वियुक्त से गुदरुपति जीवत्व क्योंकि प्राण से रहित हो फिर भी उसकी गति होता हो या उसकी जीव भाव बना रहे, ये दोनों ही बात नहीं, प्राणैर्वियुक्त से उसकी व्याख्या कर विस्तार रूपे ना प्राणानाम अत्रैव समवलय तथापि जीव से गमनम पूर्व पक्ष कहता ठीक है आपके अनुसार मान लेता हूं अत्रैव समयन्ते के आधार पर मान लूंगा प्राण ही रह जाते हैं किंतु जीव यहां ले जाता है, प्राणों को यही छोड़ करके जीव चला जाएगा ऐसा यदि कोई कहे कति हो नहीं सकता, प्राणैर्वियुक्त से गतिर जीवत्वं वा न उपपद्यते, न गति हो सकती है न जीव भाव ही संभव है, क्यों सर्वगतत्वा सदात्मन निरवयवत्वा प्राण संबंध मात्र मेव ही अग्नि विस्फलिंगवत जीवत्व भेद कारणम इत्यतः तद्वियोगे जीवत्वं गतिर्वा न शक्या परिकल्पयितुं शक्येश्चेत् प्रमाणमपि, कहते हैं सर्वगतत्वा क्योंकि आत्मा कैसा है सर्व सत्य निरवय है, ऐसा जो चीज है प्राण संबंध मात्र को लेकर के अग्नि से विस्फुलिंग के समान जीवत्व का भेद का कारण माना गया है, अतः तल वियोग अर्थात प्राण का वियोग होने पर जीवत्व गतिर्वा न शक्या परिकल्पयितुं, जीवत्व या का गति अथवा गति दोनों में से किसी चीज की परिकल्पना नहीं कर सकते, श्रुतिश्चेत प्रमाणम यदि आप श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं तो अपनी कुतर के आधार पर चलो तो चलते रहो, उसको कौन जवाब दे कहां तक जवाब दे करते रहो अपने कुतर नहीं, इसलिए कहते श्रुतिश्चेत प्रमाणम तरी परिकल्पित नष्ट, वो पक्षी कहते हैं ममे मान से जीवलो के बोला है ना, वो तो परमात्मा सावयव है निरवय आप कैसे कहो, और उसके अनुपन करके अलग अलग होते छिद्र हो पता हो जाए भगवान छेद छेद छेद हो जाएगा नहीं, परमात्मा में बहुत छेद हो जाएंगे क्यों, उसे एक अणु निकलेगा ना, उसे किसी से अणु निकाल देंगे तो क्या होगा छेद हो जाएगा, अवयव निकाल दो तो उस अवयव के निकालने से क्या हो जाएगा उस अवयव में छिद्र पैदा हो जाएगा, ऐसे परमात्मा से छिद्र हो जाएगा सतोर अणु अवयव स्फुटित हो जीवाग्य सदरूपम छिद्री कुरवन, पूर्व पक्ष कह रहा है छिद्र करते हुए वही आपत्ति नहीं बोलते छिद्र हो जाए परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, अरे घटता बढ़ता फरते फर्क नहीं पड़ता उसको, इतना अवयव है यार वो दो चार अरब निकल गए तो क्या फर्क पड़ना है, अनंत अवय वाला है ना वो तो अनंत, अनंत अवय वाला में से कितने निकले होंगे आज तक 10-20 खरब है, इसी जगह क्या निकलेगा उतने निकल कोई असर करेगा क्या उसको, कोई असर नहीं, जैसे समुद्र से आप जितना भी पानी निकाले जा रही है निकाले जा रहे हैं फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, मर्यादा का भंग नहीं होता। वैसे परमात्मा अनंत वय वाला है, उसने दो चार दस बीस अरब खरब निकल भी जाए तो आपत्ति नहीं है। इसे छिद्री कुरवन गच्छती यदि सत्यम कल्पय तुम, ऐसा कल्पना करना उचित ही है। तस्मात तया ऊर्धम मायन अमृतत्वम इति सगुण ब्रह्मोपासक प्राणे सन्नाट्य गमनम सापक्षमेव च अमृतत्वम न साक्षात मोक्ष इति गम्यते। तब सिद्धांत कहता है ऐसा कल्पना करना न कल्पयितुं शक्यम, ऐसा कर देना न है ना। पहले सत्रुपी आत्मा का सावयव आत्मा है और अनंत अवयव वाला है, उसके अनुरूपी जीवात्मा एक अवयव स्फुटित हो गया, पर जीवात्मा स्पष्ट रूपेण अलग हो करके जीव ना सप्रसिद्ध हुआ, ऐसा होता हुआ सद्रूपम छिद्री कुरन उस परमात्मा के सद्रूपता में छिद्र करते हुए वो निकल गया है, अलग हो गया है, उसी की गति होती रहती है, प्राण आदि की कोई जरूरत नहीं है। प्राण आदि निरपेक्ष गति, प्राण आदि निरपेक्ष क्रिया उस आत्मा का अवयव जो चेतन में है ऐसा मानता है पूर्व पक्षी। इति कल्पयितुं न शक्यम्, क्योंकि सिद्धांत स्नात इसी कारण से निर्णय लो कि क्योंकि वो निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति श्रुति प्रमाण, निष्कल है अर्थ निराय है, निष्क्रिय है और शांत गति है ही नहीं वहां। तस्मात तया ऊर्ध्वम मायन अमृतत्वम इति, इसे तय मैंने मूर्धनिया नाड्या ऊर्ध्व लोक की ओर निकलते हुए अमृतत्व को प्राप्त करता है इत्यादि जो वचनों का तात्पर्य किसमें जाएगा, सगुण ब्रह्म उपासको प्राणी स नाड्य गमनम सापेक्षमेव च अमृतत्वम, प्राणों के सहित नाड़ी के द्वारा गमन और वह सापेक्ष अमृतत्व का ही विचार होना चाहिए। न साक्षात मोक्ष गम्यते, इन वाक्यों का अर्थ में साक्षात मोक्ष को निकालने के प्रयास आप न करें। तद अपराजिता पू तद इरम मदियम सर कहा भी है, वो जो जा रहा वहां पर क्या है तद अपराजिता पू तद इरम मदियम सर, वहां भी भूख प्यास लगता है, उसके ऐसा वहां बढ़िया तालाब है अभी आ रहे हो अरम मदियम सर, अरम मैंने जो चावल के माड़ की वहां सरोवर है बढ़िया, वो दारू बना हुआ सड़ सड़ करके उसको पी गया मस्त हो जाता है। नहीं जैसे मछुआ रहते ना मछली फिशरमैन, वो क्या करते गरीब लोग कहां से दारू खरीदेंगे इतना, नहीं तो क्या करते जो चावल की माट नहीं होता है वो घड़े में भर देते, उसकी जो घर में औरत रहती है बच्चे के लिए बनाती भोजन तो रोज बाहर निकालते हैं और उसको घड़े में भर देते, एक घड़ा भर गया दो घड़ा भर गया तीन घड़ा दसों घड़ा भरते और उसको जमीन के अंदर गाड़ते बना हुआ हिसाब से दबाए वो अंदर वो फर्स्ट क्लास दारू बन जाता है। वो 15-20 दिन के लिए जाते हैं, जब मछुआरे जाते हैं समुद्र में 20-20 दिन 25-25 दिन के लिए चले जाते हैं, वो 15 घड़ा उनको दे दिया गया है और बाकी 15 घड़े यहाँ हो रहा है, जब वो लौटेंगे तब तो तैयार हो जाए और क्रम भी एक दो तीन नंबर लगा देंगे, ये पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन भरा कब कब भरा है वो क्रम जो भी पियेंगे ना बाद में वो फिर वो आएगा वो खाली घड़ों को लाएगा ये भरे घड़ों को ले जाएगा, ये चक्र उनका चक्र अहिरम मध्यम विलक्षण सरोवर है। कहने की यहाँ तात्पर्य उस मांड का भरा हुआ यहाँ सड़ा गला हुआ दारू ऐसा नहीं देना है, जैसे लोक में होता है एक उत्कृष्ट चीज है, ब्रह्म लोक में गया हुआ है वहां पर ऐसा अमृत वही कुछ सरोवर विशेष है जिसके पास जाने से उसका सुवन से उसका दर्शन से इत्यादि भूख क्या सब खत्म, इधर प्राण है वहां प्राण सहित गमन है, प्राण रहित गमन कहाँ है जीव कैसे इत्यादि प्रमाण है। तेषाम एव एष ब्रह्मलोक इति विशेषण इत्यादि का कथन करके का तेषाम एव तेषाम मैंने एतादृश सगुण ब्रह्मोपासक का नाम एव एष ब्रह्मलोक इति ब्रह्मलोक ऐसे वहां पर निर्णय दिया है। अतः अब वापस लौटते हैं प्रकरण में, शास्त्र समाप्त किए पंचाग्रव्यो गृहस्था ये चमे अरण्य वान प्रस्ताह परिवराजगाश्च सह निष्ठ ब्रह्मचारी भी आ गया ना, पूरा प्रकरण का शास्त्र का निचोड़ दे रहे हैं। जो पंचाग्रवित्ता जो गृहस्थ है और पंचाग्निवित्ता का तो दक्षिणायन मार्ग, इसलिए उत्तरायण मार्ग किन किन का है पंचाग्निवित्ता गृहस्थ एक और ये चमे अरण्य, अरण्य में रहने वाले कौन से लक्षित हुआ वान प्रस्ताह परिवराजक, उनसे उपलक्ष्य होने नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी सह श्रद्धा तपित्यमादि उपासते, मंत्र में लौटे श्रद्धा तप उपासते, उसके लिए श्रद्धा तपित्यमादि ये श्रद्धा अर्थक दो ही नहीं। और श्रद्धा तब का तात्पर्य क्या है? श्रद्धान सन तपस्विनश्च इत्यर्थ, श्रद्धावान है वो और तपस्वी है वो। तो उपासना शब्द अर्थ मतुब में कहां से घटा दिया? श्रद्धा उपासना श्रद्धावान सन ऐसे कैसे कर दिया? तप कर तपस्विन सन ऐसा अर्थ कहां से निकाल दिया आपने? कहते उपासना शब्द तात्पर्य अर्थ तत्परता, तत्परस्य भाव तात्पर्य, श्रद्धा ही है परम लक्ष्य जिसका। तत् माने श्रद्धा, तदेव परो यस्य परम श्रेयो यस्य इति तत्परः, है ना। इधर तप एव परम उत्कृष्ट साधन मोक्षार्थम इति यस्य सा तत्परः, कस्य भाव तात्पर्यम्। या तात्पर्य अर्थ कर वो नहीं लेना, शब्द की तात्पर्य शब्दार्थ में बोलते हम लोग इसका तात्पर्य है, यहाँ पर वो तात्पर्य नहीं है, शब्दार्थ की तरह तात्पर्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ तत्परता तत्पर संयत इंद्रिय जैसा पर है गीता श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय, वही तत्पर का तत्पर से भाव तात्पर्य तदर्थम तात्पर्याथम। उपासना शब्द को यहाँ इस विशेष अर्थ में घटाना पड़ेगा, अर्थात श्रद्धा ही उन लोगों के लिए मुख्य साधन है, तप ही मुख्य साधन है, अर्थात अन्य विद्या विद्या कुछ भी नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, फिर भी उनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। ये कैसे पता चला? जैसे यदि उपास्य का अर्थ ऐसे ही लिया है अन्यत्र भी, इष्टा पूर्ते दत्तमित उपास्य अगले ही मंत्र में, या 5:10:2 पढ़ रहे हो, 5:10:3 में आने वाला है। इष्टा पूर्ते दत्तमित उपास्य मतलब क्या? इष्टवान, इष्टात्मक कर्म वाला, दत्तात्मक कर्म वाला, है ना, और पूर्तात्मदत्त कर्म वाला, इन कर्मों को ही परम श्रेष्ठ साधन मानने वाला, ऐसा करेंगे आगे। वही प्रश्रुति ऐसा आगे भी कर रही है, अतः यहाँ पूर्व में भी वैसे ही उपासना का अर्थ लेना, श्रद्धा की उपासना करते हैं ऐसा नहीं करते। श्रद्धा को ऐसा है कि उपासित तत्व है, तब कोई उपासित तत्व है क्या? ब्रह्म है, परमात्मा है, विष्णु राम कृष्ण ये सब जो सगुण साकार को तत्व विशेष है, उनकी जो लीला है महिमा है सब कुछ है, वो तो उपास्य हो सकते हैं। और श्रद्धा की क्या उपासना करो? श्रद्धा की जाने वाली वस्तु है उपास्य के प्रति, और श्रद्धा खुद उपास्य नहीं होती। उपास्य की उपासना का साधन है श्रद्धा, स्वयं श्रद्धा उपास्य नहीं हो सकती। इस श्रद्धा उपासक है तब उपास्य अर्थ श्रद्धा की उपासना करता है, और श्रद्धा उपास्य है ऐसा अर्थ घटाना उचित नहीं है। अतः उपासक का अर्थ यहाँ पर क्या आना पड़ेगा? श्रद्धावान सन स्वर्ण ब्रह्मा जी की उपासना करता है, तपवा तपस्वी होकर के स्वर्ण ब्रह्मा जी की उपासना करता है, ऐसा ही अर्थ लेना होगा। जैसे आगे आप लेते हैं कर्मवान होकर के वो अपना कर्म कांड को इष्ट पूर्ता दत्त कर्मों में ही परम श्रेय का साधनत्व को स्वीकार करने वाला इन कर्मों को करता है, ऐसा अर्थ जैसे आगे लिया जाएगा उसी प्रक्रिया पर भी। इतना ही नहीं, श्रुत्यंद्राच श्रुत्यंत्र से एक और बात जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, एक सत्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्योपासते ते सर्वे अर्चम अर्चिराभिमानीं देवताम अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते। ब्रिलियंट है क्या? 6:2:15 श्रुत्यंत्रात् तात्पर्य नीचे दिया टिप्पण में 6:2:15। इस ब्रिलियंट श्रुति के आधार पर आपको करना ये क्या क्या गाना पड़ेगा कि सत्य ब्रह्म अर्थात सत्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्योपासते, सत्याख्य जो ब्रह्म जिसका दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है, उसकी उपासना करने वाले जो लोग हैं ते अपि सर्वे अर्चमन अर्चर अभिमानी देवता संभवन्ति प्रतिपद्यन्ते। ये वो लोग हैं जो पंचाग्नि वित्ता नहीं है, गृहस्थ हैं, किंतु सत्य ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हैं। बाकी सब तो आ ही गए इसमें, वारण्य वान प्रतिपारिराज नैचर ब्रह्मचारी सत्य ब्रह्म की उपासना कर ही रहे हैं, और वो तो कर्मकांड तो करते भी नहीं, उन्होंने कर्मकांड के अधिकार से रह चुके हैं, वो त्याग चुके हैं, वो कर्मकांड ही नहीं है। ये सब तो लोग तो सत्य ब्रह्म उपासक तो ही, ये जो अलग करे श्रुत्यंतरात करके, ये गृहस्थों में जो पंचाग्नि विद्या को नहीं जानता वो भी उत्तरायण मार्ग का अवरोध कर सकता है, यदि वह सत्य ब्रह्म की उपासना करे। हाँ सगुण ब्रह्म तो हम लोगों ने कहा था श्रुति से नहीं, यहां श्रुति प्रमाण से श्रुत्यंतरात इनको भी आप जोड़ी शास्त्रार्थ में कह दिया था, भाष्यकार ने शास्त्रार्थ में अपना जवाब देते समझा लिए, लेकिन उसके श्रुति प्रमाण से उसको यहाँ जोड़ना चाहिए। देवताम अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते नीचे दिया श्रद्धां सत्यम इति उपासते इति श्रुत्यंत्रम, आंधी में वो श्रुति भी दिखा दिया शुद्धां सत्यम इत्युपासते इति श्रुत्यंतराम तस्माद् इति शेषः समानम मन्यत। बाकी इस मंत्र का अर्थ अर्ची से क्या हो गया, वो दिन अग्नि का दिन से शुक्ल पक्ष इत्यादि इत्यादि जो है ना उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, ये सब की व्याख्या हमने पहले ही चतुर्थ पद्धति व्याख्या चौथे अध्याय पंद्रहवें जो है आपका ब्राह्मण के पांचवा छंदोग में विचार हो चुका है। 305 और 306 पृष्ठ है इस पुराने कैलाश के प्रकाशन में। एष देवयान अपंता व्याख्यात सत्य लोकावसानो नांडा बही। और ये जो देवयान मार्ग है ना, इसका वैराग्य अर्थ था ना, इसलिए याद दिला रहे हैं, ये जो व्याख्यात देवयान मार्ग है सत्यलोक रूपी अवसान पर्यंत है, नांडा बही ब्रह्मांड से बाहर नहीं, अर्थात मोक्ष का प्रसंग नहीं है। ये सब उपासना कर लो, कुछ भी कर लो, आपको भले इस मनमंत्र में ना आना पड़े, अगले मनमंत्र की सीट बुकिंग रहेगी, आना तो पड़ेगा ही। इसीलिए एकादश सकाम ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति पर्यंत की भी किसी भी लोक की कामना किए बिना व्यक्ति को उपासना अंतर शुद्ध मात्र के लिए करनी चाहिए, ताकि तद द्वारा वो ज्ञानानुभूति कर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ है लोक गति वचन को नहीं सुना है, अर्थात वेद के वचन को सम्यक प्रकार से श्रवण नहीं किया, द्वे श्रुति अश्रणवम, ऐसे लोगों के लिए मैं दो मार्ग को सुना है, एक पितृणाम अहम देवानाम उदमर्त्यनाम, एक तो पितरायण पितृमार्ग है, दूसरा देवयान मार्ग है, और इन समस्त मर्त्यों के प्रति ऐसा होता है, दो मार्ग मैंने सुना है, अहम अशनवम मर्त्यानाम प्रति द्वेश्रुति अस्तीति अहम अशनवम केते पितृणाम देवानां चेति ताभ्याम इदं विश्वम एजत समेति। और इस प्रकार से इन दो मार्गों के माध्यम से विश्व में गमनागमन करता हुआ समेति यदंतरा पितरम मातरं चेति, जिसके माध्यम से वापस पिता माता के बीच में लौट जाता है। अथवा पिता है आपका ऊपर के लोग, माता है नीचे के लोग, इन्हीं लोगों का बीच है वो दौड़ते रहता है। अतएव संसार गति ही है इन सारे प्रकार के उपासनाओं की, सब प्रकार का जितना भी है, जब तक सकाम करते रहोगे सब इसी तरह से रहेंगे। बाकी किया तो